Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, czy firma Arriva, której kierowcy mieli wypadki autobusami miejskimi, będzie współpracować z warszawskim ratuszem. Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach. Dzisiaj obchodzona jest 610. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Trwają uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Litwy. Historią bohaterskiego policjanta żyją Stany Zjednoczone. Cameron Maciejewski uratował 3-tygodniowe dziecko. Czy firma Arriva dalej będzie współpracowała z miastem? Decyzja o tym zapadnie w najbliższych dniach. Poinformowała nas o tym rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka. Wyjaśniała, że na spotkaniu dyrekcji zarządu transportu miejskiego i przedstawicieli spółki przedstawiono informacje dotyczące testowania kierowców. Zostało już przetestowanych pod kątem obecności substancji psychoaktywnych ponad 400 kierowców. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Również firma poinformowała Zarząd Transportu Miejskiego o przeprowadzanych szkoleniach dla dyspozytorów, między innymi z możliwości szybkiego rozpoznania osób, które mogą ewentualnie znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Przypomnijmy, niedawno w niedługim odstępie czasowym doszło do 2 wypadków autobusów miejskich, które były prowadzone przez kierowców Arrivy. Jeden kierowca jechał po zażyciu amfetaminy. Co do drugiego było podejrzenie, że prowadził po narkotykach, ale ostatecznie te informacje się nie potwierdziły. Przywódcy Polski i Litwy spotkali się na polu bitwy pod Grunwaldem, aby upamiętnić 610. rocznicę zwycięstwa nad wojskami państwa krzyżackiego. Na miejscu są prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nauseda, premierzy Mateusz Morawiecki i Saulius Kwiernalis, a także współczesny wielki mistrz krzyżacki Frank Bayard. Łączymy się z Karolem Surówką, który także jest na miejscu. Karolu, jak przebiega ta uroczystość? W tym roku obchody są nieco mniej widowiskowe niż w ubiegłych latach. Ze względu na pandemię nie było imponującej bitwy rekonstrukcyjnej z udziałem setek żołnierzy. Odegrane zostały hymny obu krajów, prezydenci złożyli wieńce, a przy pomniku za chwilę odsłonią obelisk podarowany przez Litwinów z herbem pogoni i napisem w 2 językach. Od narodu litewskiego za wspólne zwycięstwo. Prezydenci wygłosili też przemówienia. Andrzej Duda mówił, że to dzisiejsze spotkanie to demonstracja siły przyjaźni między Polską a Litwą. Dodał, że Grunwald to więcej niż symbol wielkiej średniowiecznej bitwy. Symbole budują politykę, symbole budują historię, symbole budują relacje. Budowa państwowości i obrona niezależności to nadal nasza codzienna walka, mówił tymczasem prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Nawet dziś, gdy ład międzynarodowy oparty na prawie i zasadach jest łamany i ignorowany, musimy go bronić, ponieważ taka jest polityczna istota i fundament Zachodu. Po uroczystościach prezydenci mają jeszcze się spotkać, by rozmawiać o współpracy w ramach NATO, Unii Europejskiej i walce z koronawirusem i kryzysem wywołanym przez pandemię. A relacjonował Karol Surówka. Na nieuczciwe praktyki rynkowe i oszustwa w związku z pandemią koronawirusa zwraca uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego rozpoczął kampanię społeczną Sprawdzaj, czytaj, pytaj. Szef UOKiK-u Tomasz Chrustny tłumaczył, że największe zagrożenie niosą oferty inwestycji finansowych, które kuszą wysokim zyskiem bez ryzyka oraz oferty produktów i usług o rzekomych właściwościach leczniczych. Jest ich znacznie więcej niż było do niedawna, a podatne są na nie osoby starsze. Często nie dochodzą swoich praw konsumenckich, nie informują, często się wstydzą również tego, że dali się oszukać. Oni, tak doświadczeni życiowo, do nich również kierujemy nasz komunikat, aby się nie bali o tym informować, ponieważ nawet ich przypadek może uchronić inne osoby. W ramach kampanii UOKiK przygotował 2 30-sekundowe spoty, które pojawią się m.in. w telewizji i radiu. Maseczek trzeba będzie używać także na plaży i na basenie. Taki nakaz wprowadził rząd Andaluzji na południu Hiszpanii. Za brak maseczki grozi 100 euro mandatu. Usta i nos trzeba będzie tam zakrywać także w miejscach publicznych, nawet zachowując dystans od innych ludzi. Tak ma być do czasu wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Jedynym wyjątkiem są rodziny, które nie muszą nosić maseczek, będąc w tym samym miejscu i tylko we własnym gronie, bez znajomych. W Stanach Zjednoczonych bohaterem okrzyknięto policjanta, który uratował 3-tygodniowe niemowlę. Do sytuacji doszło w Sterling Heights w stanie Michigan. Policjant Cameron Maciejewski pojechał na wezwanie do 3-tygodniowej dziewczynki, która, jak usłyszał od rodziny, nie oddycha. Policjant wziął dziewczynkę od zdenerwowanej matki, zorientował się, że dziecko prawdopodobnie czymś się zakrztusiło, odwrócił jej i uderzał w plecy. Po chwili dziewczynka zaczęła płakać. He's crying, okay?

nie zatopi nas pokusa ani strach. 12 minut po godzinie 12:13 małpa.polskieradio.pl. Troszeczkę japońskiej muzyki teraz będzie, bo przenosimy się już powoli do Japonii na naszą literacką podróż. Artysta, który bardzo często używa w swoich utworach pianina, bo o pianistach właśnie ta książka będzie. Kiboshi i Wind. Zawsze, kiedy słucham tej piosenki, to mam takie wrażenie, że chodzę po ogrodzie. I dlatego też skojarzyła mi się ona z książką, o której teraz będziemy opowiadać, Pszczoły i grom w oddali, Riku Ondy. Dzisiaj będziemy zwiedzać takie miejsce w Japonii, które nie będzie ogrodem, ale na pewno też będzie osnute taką mgiełką mitu i legendy, bo udamy się na konkurs pianistyczny i oglądać go będziemy nie tylko z perspektywy widowni, ale też komentarze uczestników. Zajrzymy za kulisy tego konkursu. Jest to opowieść o ogromnej pasji i pracy. To jest opowieść o geniuszach, ale też o tym, że talent to tylko, no, albo aż drogowskaz, ale nie odrzutowiec, żeby coś osiągnąć. Została ona napisana przez osobę, która zna się na rzeczy, bo Riku Onda ma z muzyką wiele wspólnego. Opowie o niej tłumaczka książki, Katarzyna Sonnenberg-Musiał. To jest powieść, która powstawała kilka dobrych lat. Pisarka brała udział jako słuchacz w przesłuchaniach konkursowych takiego międzynarodowego konkursu pianistycznego w Hamamatsu w Japonii. Powieść się ukazywała najpierw od kwietnia 2009 roku do grudnia 2013, a później od stycznia 2014 do maja 2016. Więc to jest długi proces publikowania tej powieści w czasopiśmie literackim. Jeśli chodzi o pisarkę, ona sama miała doświadczenia muzyczne. Uczyła się sama gry na fortepianie i kiedy opowiada o swoich doświadczeniach z muzyką, to gdzieś tam widać jakieś echa tego, co w powieści, czy z czym mierzą się bohaterowie jej powieści, bo ona też się wahała, czy wybrać skrzypce, czy fortepian. W powieści jest też bohaterka, która waha się, który instrument jest dla niej odpowiedni. Często się przeprowadzała też i te przeprowadzki sprawiały, że zmieniała nauczycieli i mamy też bohatera w powieści, który właściwie jest taką postacią nomadyczną, jest stale w drodze. Ostatnio czytałam wywiad z tą pisarką. Wspomniała, co dało inspirację do tej powieści. Okazuje się, że w 2003 roku Rafał Blechacz dostał w Hamamatsu Cho drugą nagrodę, wtedy pierwszej nagrody nie przyznano. W 2003 roku jeszcze nie miał tak imponującego CV, natomiast zachwycił jurorów swoim wykonaniem. Natomiast później już zaraz był konkurs Chopinowski i spektakularna kariera międzynarodowa. Więc ta historia dla Ondy Riku była takim początkiem jej myślenia o tej powieści. Zatem jest i polski akcent. A to, co mnie najbardziej podobało się w tej powieści, to takie podkreślenie indywidualizmu głównych bohaterów, również przez muzykę. Zdarzało się, że wykonywali oni te same utwory, ale ich interpretacja była inna, co też pięknie Riku Onda potrafiła oddać w tekście. Ale może przybliżmy trochę sylwetki tych postaci. Mamy czworo bohaterów, z których każdy to postać troszeczkę z innej bajki, można powiedzieć. Najmłodszym jest Kazama Jin, dziecko genialne, grające bardzo wyraziście, bez żadnego obycia koncertowego, co wzbudza oburzenie nierzadko wśród jurorów czy słuchaczy, albo wzbudzi zachwyt, albo zgrozę. Wychowywany przez ojca, który jest pszczelarzem, nie posiada fortepianu w domu. Jakimś takim dziwnym trafem ma to szczęście, że spotka na swojej drodze znamienitego mistrza, który dojeżdża do niego i udziela mu lekcji. Mamy Aiden Aye, również cudowne dziecko, szkolone od najmłodszych lat. Ma również niesamowitą wrażliwość i taką zdolność przekładania muzyki na obrazy. W wyniku tragedii traci radość występowania na scenie. I kiedy po jakimś czasie przerwy pojawia się u niej profesor muzyki, prosi, żeby zagrała, ona gra sonatę Szostakowicza i gdzieś tam przekłada to na taki obraz turlających się arbuzów, które ktoś usiłuje gonić, one się roztrzaskują, toczą się po górskiej ścieżce. Mamy Masaru Carlosa, który to właściwie ma wszystko, co może mieć młody muzyk, żeby zaistnieć też w świecie muzyki. Genialne też wyczucie muzyczne, wrażliwość, jest też atletyczny, świetnie wykształcony, ma doskonałych mistrzów. Też ciekawe tło rodzinne. Jego matka jest Peruwianką japońskiego pochodzenia w trzecim pokoleniu. Ojciec jest Francuzem, fizykiem. I wreszcie najstarszy z uczestników, Takashima Akashi. 28-letni to jest ostatni moment dla niego, żeby wziąć udział w tym konkursie. On często powraca do takiej myśli, że chciałby swojemu synowi powiedzieć, że jego ojciec jest muzykiem. I kiedy tłumaczy dziennikarce, dlaczego właściwie decyduje się stanąć w szranki z młodszymi i być może lepiej przygotowanymi od niego ludźmi, nawiązuje do takiej sceny z filmu Nigdy w niedzielę, Jules Dessin, gdzie jest mowa o profesorze, który przyjeżdża do wioski i tłumaczy wszystkim, jak to nie umieją grać i nagle słyszy w odpowiedzi, że, no, że właśnie ptaków też nikt nie uczył, a jednak grają i śpiewają. Czyli to jest taka postać, która walczy o to, żeby muzyka nie była tylko zarezerwowana dla grona wybrańców, żeby przenikała też życie ludzi szerzej. Jak można się domyślić, każdy z tych bohaterów ma zupełnie inny styl gry i niesamowite w tej książce jest to, jak pięknie można muzykę opisywać. W dodatku muzykę klasyczną to naprawdę nie jest łatwe zadanie. W dodatku, kiedy decydujemy się na opis, w którym nie ma wiele fachowego słownictwa. Zamiast tego zaglądamy właściwie do głowy muzykom, którzy w tym momencie wykonują dany utwór. Dla przykładu pierwszy koncert fortepianowy Chopina i zamiast takiego fachowego opisu są skojarzenia, wspomnienia, podążamy za wyobraźnią muzyków, która jest przez te klasyczne utwory pobudzana, ale Pszczoły i grom w oddali to nie jest tylko opowieść o muzyce. To jest opowieść wieloaspektowa. Tam taki motyw uwalniania muzyki z sali koncertowej się pojawia, natomiast rzeczywiście ta narracja zdaje się krążyć wokół sali koncertowej. Z różnych perspektyw usiłuje zrozumieć to, co się tam dzieje, jak to jest, że taki moment magiczny może wręcz zaistnieć na scenie, że ktoś wychodzi i gra w taki sposób, że porusza najgłębsze jakieś pokłady wrażliwości słuchacza. Ta książka, myślę, że ona jest jakimś takim wyrazem próby zrozumienia, co się właśnie dzieje podczas tych konkursów pianistycznych. Na początku jest zresztą podany program poszczególnych bohaterów przez kolejne etapy eliminacji i powieść rzeczywiście w taki prosty sposób jest zbudowana, to znaczy, no to są kolejne etapy eliminacji konkursowych, aż po finał. I trochę myślę, że to może tak wyglądać, że ktoś otwiera program konkursu i widzi, jakie utwory się będą pojawiały na scenie i nagle nad tym wszystkim, czy wokół tego wszystkiego narasta jakaś taka niesamowita opowieść. Tworzy się mozaika wrażliwości, reakcji, skojarzeń na to, co się dzieje w tych utworach muzycznych. Jeśli chodzi o ten świat konkursów, o taki mechanizm, który ja dostrzegam, czyli krążenia i spoglądania z różnych perspektyw na rzeczywistość konkursową, że mamy absolutnie perspektywy przeróżne, czyli mamy pianistów, muzyków, którzy występują na scenie, mamy publiczność i to zarówno jury, jak i publiczność w różnych relacjach do samych pianistów, bo jest i żona, która nagle słucha męża i stwierdza, że on jest pianistą, rzeczywiście jest muzykiem. Inspicjent się pojawia i mamy właśnie taką naprzemienność perspektywy. Mamy próbę uchwycenia tego z perspektywy sceny, widownie i też osoby techniczne. Także myślę, że ta wieloaspektowość jest też warta podkreślenia. W Japonii jest ekranizacja kinowa tej książki i tego jestem bardzo ciekawa. Może kiedyś będzie w Polsce również. A my mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Pszczoły i grom w oddali. 13@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, a na zachętę jeszcze raz powtórzymy fragment tej powieści w języku oryginalnym. Itsu no kioku na no kawa wa karanai. Keredo Sorega mada aruki dashita bakari no honno osanai koro de aru koto wa tashika da. Hikari ga furi sosoide ita. Tōi harukana takami no itten kara reitetsu ni sore de ite oshimi naku byōdō ni furi sosogu kedakai hikari ga. Niezwykłe. I to, jak pani Katarzyna opowiadała o książce, czuję się zachęcony do lektury. Możesz mi sprawdzić za tydzień, ale chyba sprawdzisz mnie i teraz. Kartkówkę ci zrobię. Katarzyna Sonnenberg-Musiał opowiadała o książce Riku Ondy Pszczoły i grom w oddali, a teraz tak, będzie test, bo rozmawialiśmy o tym, że pianiści z książki potrafili te same utwory zinterpretować zupełnie inaczej i to samo można powiedzieć o coverach, że to są inne interpretacje znanych utworów. Teraz będzie cover bardzo znanej piosenki z takich twoich klimatów, bo to są lata 90. Zaaranżował ją Ramin Djawadi na potrzeby serialu Westworld i uwaga, pytanie, co to za piosenka? Thank you. No i? Paul McCartney powiedział kiedyś, że piękno kompozycji ocenia się po tym, że bez względu na to, na czym, w jakim tempie jest zagrana, w jaki sposób zaaranżowana, to zawsze brzmi dobrze. Oczywiście to z serialu Westworld, Nirvana, Heart Shaped Box. Pięknie po jednej nutce. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, ja już zauważyłam taką prawidłowość, że są takie momenty w tej audycji, którą prowadzimy z Marcinem Cichońskim, kiedy on wybiega ze studia i go nie ma. I zazwyczaj znajdujemy go w ogródku, w towarzystwie artystów, w towarzystwie kogoś, z kim można porozmawiać. I tylko dlatego się tym jeszcze nie martwię. Dlatego teraz wybiegł i zobaczymy, z kim wróci. We'll be right back. Nixes i Circles, a z nami jest właśnie Ania Rusowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, czy Nixes to był taki projekt jednorazowy? Mamy o nim zapomnieć, czy powrócimy do niego? To był projekt tak naprawdę bardzo specjalny, dlatego że on był podyktowany stanem fizjologicznym, w którym się znajdowałam. Pięknym. Byłam wtedy w ciąży, więc tak. To jest taka istna płyta ciążowa. Czyli rozumiem, że jak powróci Nixes, to znak, że... Tak, to chyba tak, wiesz, że ja myślę, że to był ten taki moment, kiedy ja naprawdę czułam jedność z wszechświatem i takie melodie do mnie przyszły. Faktycznie kobiety w ciąży, no, czują się inaczej, więc na mnie wpłynęło to tak twórczo, że powstał właśnie Nixes, powstało moje alter ego, ale też myślę sobie, że chciałabym powrócić właśnie do tych piosenek. Nawet podczas wakacji skomponowałam jakieś dwa numery, więc może... Może znajdzie się czas, żeby może jakieś single wypuścić z Nixes, także zobaczymy. Czekam z niecierpliwością. Motywem przewodnim naszej dzisiejszej audycji jest, rozmawiamy ze słuchaczami i z Wielą Myszkowską o tym, jakie książki czytamy latem. I powiedz, jak jest z tobą? Czy wakacje powodują, że bierzesz lektury nieco luźniejsze, spokojniejsze, nadrabiasz zaległości związane z klasyką? Jak jest? Ja właśnie się zastanawiałam, co tutaj tobie odpowiedzieć, a w związku z tym, że jestem zawsze bardzo szczera i mówię prosto, nie potrafię kłamać, to powiem ci, że nie ruszyłam żadnej książki podczas tych wakacji, dlatego że mam dorastające dziecko, dwulatka. A podczas, no i w związku z tym, że podczas pandemii nie miałam oddechu w postaci żadnego żłobka ani niani, więc po prostu mój syn pochłonął większość mojego czasu, ale owszem, tak, czytam książeczki. A tak, nie to, książki, lecz książeczki. Pandemiczne kłopoty rodziców bardzo dobrze znamy i te lektury dla małych dzieci też doskonale znamy. Płcio mogę zarekomendować. To tak jest. I gdybyśmy policzyli te książki, które czytamy małym dzieciom, mogłoby się okazać, że czytamy setki książek w ciągu roku. Otóż to. Za chwilę na naszej antenie nagranie Przebudzenie i po nim powrócimy do naszej rozmowy. We'll be right back. Przebudzenie. Energetycznie zabrzmiało. Powiedz, kiedy wpadłaś na pomysł tego nagrania? Bo to jest po pierwsze nie nagrane tylko przez ciebie. Mamy tutaj zacnego gościa. Powiedz, kiedy to powstało? Wtedy, kiedy bardzo chciałam się wydobyć ze stosu pieluch i wyjechałam na wakacje do Nowego Orleanu z moim synkiem i to były takie pierwsze wakacje razem rodzinne, gdzie wyściubiłam nos z domu. I powiem szczerze, że to było bardzo odżywcze doświadczenie. Wyjechać z synkiem na drugi koniec świata i zaznać właśnie tej energii tego miasta, które żyje 24 h. To jest taka Sodoma i Gomora w pigułce. I ja wtedy się przebudziłam. Tak naprawdę z tego marazmu jako kobieta właśnie z tych doświadczeń macierzyństwa, które jest no, bardzo wyjątkowym doświadczeniem, ale to też jest takie przebudzenie mnie jako człowieka, jako kobiety, a dzisiaj w tych czasach i w tych okolicznościach, w których się teraz znajdujemy, ma naprawdę wymiar globalny. Więc to jest, wchodzimy w erę wodnika, więc to jest odpowiedni moment, żeby się przebudzić. Powiedz, nie było problemu do tego, żeby wraz z tobą ktoś się jeszcze pojawił w tym nagraniu? A dlaczego miałyby być problemy? Nie, właśnie tak zachęcam do tego, żebyś opowiedziała o waszej znajomości, niemalże przyjaźni. Aha. W Przebudzeniu zaśpiewała też Paulina Przybysz, którą się kupę lat znamy. W związku z tym, że znamy się, naprawdę jeszcze z czasów naszej młodości, bo kiedy Sistar startowało, ja startowałam w takim zespole R&B Desire. Z Pauliną mamy jakieś podobne wartości, podobne ideały, myślimy podobnie, jeżeli chodzi o ekologię, czy bliskość z naturą, to te wszystkie tematy są nam bliskie, więc pomyślałam sobie, że ja to przebudzenie muszę zaśpiewać z jakimiś takimi siłami dodatkowymi, że będzie mi dużo łatwiej przemówić poprzez właśnie tę piosenkę, gdy zaśpiewam z kimś, kto jest mi bliski, bo ja tylko zapraszam do śpiewania osoby, które bardzo lubię i które są mi bliskie. Wyszła bardzo energetyczna piosenka na lato, ale chciałem jeszcze powrócić do nagrania, które też towarzyszyło temu specjalnemu okresowi, bo powiedziałaś, że przebudzenie może mieć specjalne znaczenie. Oczywiście nawiązujemy do pandemii i kiedy pojawiła się pandemia, pojawiło się też nagranie Do lasu i przepiękny teledysk. Jedno z najbardziej bliskich twojemu sercu tak naprawdę nagrań do tej pory. Wiesz, z tą płytą ma związek w ogóle taka niesamowita, taki niesamowity zbieg okoliczności, dlatego że ja nagrywając tę płytę, do głowy mi nie przyszło, że będzie taki rozwój wydarzeń. I pamiętam doskonale, jak wydawałam pierwszy singiel Świecie stój i jeden kolega z branży mi powiedział, słuchaj Ania, nagrałaś taką piosenkę Świecie stój, no przecież to nie ma możliwości, żeby świat stanął. Jesteśmy tak rozpędzeni, że no, nie jest to możliwe, żeby świat się zatrzymał. A ja mówiłam, słuchaj, a ja mam takie poczucie, że zaraz wszyscy wyskoczymy z tej karuzeli. No i chwila później, naprawdę 2 miesiące później wydarzyła się pandemia. I to był pierwszy singiel, Świecie stój, drugi singiel Do lasu. Napisałam ten tekst bodajże prawie 2 lata temu. Również nie było żadnych przesłanek. A co ciekawe, premiera teledysku była w dniu, kiedy ogłoszono zakaz wstępu do lasów i parków. No a ostatni singiel Przebudzenie wyszedł w momencie, kiedy dookoła nas panowały dziwne rzeczy. I to też jest jakiś, mam nadzieję, jakiś takie zakończenie, mam nadzieję, że pozytywne. No, ludzkość może wyciągnie wnioski z tych wszystkich doświadczeń. Ludzie nabiorą świadomości i jakoś będzie nam łatwiej tutaj żyć na tym świecie. Trochę wieszczka, troszkę mistycyzmów też tym było. Ania Rusowicz była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. A teraz Dziękuję zapraszamy pięknie. Wszystkich do lasu. gdzieś z dala od hałasu i nie miej czasu dla tych, co wciąż nie mają czasu. Marcin już wrócił do studia po rozmowie z Anią Rosowicz, która polecała Państwu książkę Puciu Puciu. Natomiast mamy jeszcze maile od Państwa, które pisali Państwo w sprawie książek, lektur wakacyjnych, i Pan Tomasz przysłał zdjęcie. Imponujące. Imponującego stosu książek do nadrobienia. Nie, tak oceniając 300-400 sztuk, lekko licząc. Plus minus, ale tak przybliżam sobie to zdjęcie i czy tam na szczycie nie jest komiks Usagi Yojimbo? Chyba tak, chyba nawet pierwszy tom. Stan Sakai kiedyś gościł u nas Trójce, więc to jest taki komiks o króliku Roninie. Ogromne wrażenie robi ten rysownik, dlatego że potrafi uchwycić w swoich rysunkach te 300 rodzajów deszczu, które pada w Japonii, więc nadal bardzo polecamy. No to były głosy Państwa dzisiaj. 13@polskieradio.pl. Jeszcze przeczytam głos pani Marty. Audiobooki uznaję, choć rzadko po nie sięgam, natomiast czytniki są dla mnie nie do przyjęcia. Lubię wracać do książek, które zrobiły na mnie wrażenie. Za każdym razem czytam je jakby od nowa i pani Marta zdecydowanie opowiada się po formie papierowej. Jedna jest pewna, na pewno warto czytać, a my się już z Państwem żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marcin Cichoński i Wioletta Myszkowska. Dziękujemy i do usłyszenia. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klej.